ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، tunasoma kuhusiana na kipengele cha istikbali lqaada, kisha tunasoma kipengele cha alqiyam. Tukaona kuwa istikbali lqaada rukn min arkan alsala, wakadhalika tukaona alqiyam rukn min arkan alsala, na maelezo yake kuhusiana na wakati gani istikbali lqaada inaweza kudondoka au ikawa wakati huo si lazima. Kadhalika alqiyam tumeona vile vile kuna wakati nguzo hii inaondoka. Tumeishia au tunaanza katika as-salatu fi al-i'ad, as-salatu fi al-i'ad, kuswali mtu akiwa amevaa viatu. Yaqulu ash-sheikh المصنف رحمة الله تعالى عليه: ويجوز له أن يقف حافيا، يقف وعلى الصلاة وسمام حافيا أتوا على بيات، كما يجوز له أن يصلي ممتعيا kama inavyojuzu kwake yeye kuswali aliyekuwa amevaa viatu. Tumeona kwa maana yafaa kuswali bila ya viatu kama inavyofaa kuswali mtu akiwa amevaa viatu. Wal afdalu, na lilikuwa bora, ayusalli taratan hakadha watara hakadha. Shekhe anasema limekuwa bora ni mtu kuswali wakati fulani hivi, watara fulani wakati fulani hakadha, akaswali hivi. Kwa maana kuna wakati akaswali na viatu na kuna wakati akaswali bila ya viatu. Hasa ma tayassara lahu, hilo litalingana au litakudana na vile mtu alivyowepesika. Hasbana, kutokana na wepesi wake. Ma yasara lahu, wepesi wake ni kuswali akiwa na viatu au kuswali bila ya viatu. Fala yatakallafu lisahuna, asijilazimisha kuvifaa viatu lissala, kwa ajili ya swala. Wala khalafuma, wala vile vile asijikalifishe na kujilazimisha kuvivua. Kwa maana mtu anaweza akaya kisi wake kuswali navyo viatu, tegemea viatu alivyovaa akaswali navyo. Na kuna wakati mtu kuvivua ndio wepesi kuliko kuswali navyo. Asijilazimishe katika hali zote mbili, hali hii au ile. Bali inkana hafia salla hafia, mtu akija labda hana viatu aswali bila viatu. Wa in kana murtaila salla murtaila, akiwa ana viatu aswali na viatu. Illa isipokuwa li amrin aaridi, wa jambo litakalozuka. Illa isipokuwa li amrin aaridi, wa jambo litakalozuka, aweza likatokea jambo likapelekea kuswali na viatu hapo, hata kama huna inabidi uvitafute mathala. Au unaweza ikatokea kwa sura hiyo kuvivua hapo, hata kama unavyo inabidi uvivue. Ndio amri na aridi. suala la kuswali na viatu ni suala maarufu sana. Sheikh Muqbil namfahamu Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi alitunga kitabu kale akielezea swala hili, sababu watu ambao hawakuishi katika mazingira ya ilmu wakisikia swala kuswali na viatu wanashangaa sana. Kwa sababu kwa akili za kawaida kuna watu wanadhania viatu najisi kama wanavyodhania kiwembe najisi. Naelewa? Yaani mtu akachukua kiwembe akatia andazi anaona kama kupata dhambi sana. Sasa kwani kiwembe najisi? Lakini kiwembe kimepata sura ionekane kiwembe ni kifaa cha kunyolea nyolea haja ya vitu, kifaa cha kukatia katia kucha. Kwa ukachukua kiwembe ukakata kitu hata chakula itakuwa ni kazi kubwa. Kiwembe ukachinjia ndege pale haifa, chinjia ndege na pia haifa. Sasa mbona ukatona mshipa? Lakini kiwembe kimepata sura hiyo katika kwa watu, yani kikawaida, kama vile ambao viatu vinaonekana ni najisi. Kwa utaona misikiti viatu vua hapa pale, viatu sieke hapa, yani viatu vinaonekana kama najisi. Kati viatu kama vile mkoba tu, wa mtu ana mkoba wake au mtu kabeba mapapa yake. Hii viatu hivi mbona vimekuwa manga kwa watu Kiswahili, kwa vile vyakanyaga chini na kuna miguu pia wengine, kuna watu wengine ambao viatu pia wakanyaga chini na wakija miguu na wapeleka ikaa. Au tutazame kwamba kiatu kikiingia najisi chapata hukumu gani? Kama vile nguo yako, yaani kama vile ambavyo umevaa nguo labda ikiingiwa na najisi itakuwa imenajisika, na kama haikuingiliwa na najisi itabakia kuwa ni tahara. Na ndio swala la kiapo. Kwa nikapelekea baadhi ya ulama watunge vitabu pekee katika swala hiyo, ili kuondoa hii ishkali kwa baadhi ya watu. Na tufahamu kwamba kuna viapo na kuna hofu. Hofu ni kiapo ni khitab. Hofu ni aina kama ya sofu, lakini ngozi, tengenezwa na ngozi, haina soli. Kwa hii kwa Waarabu ndio ni maarufu, ambao kuna hukumu ya masu ala makhafaini, kupangusa juu ya hofu mbili. Hofu na viatu ni vitu viwili tofauti. Nazungumzia suala la viatu kama vile kubadhi viatu vya maharaba yafaa kuswali navyo. Kwa sharti viatu hivi visiwe na najisi. Basi na Mtume aliswali na viatu, na hadithi imethibiti. Tumeona vizuri mpaka Bwana Mtume sala salam, kuna wakati aliswali na viatu, ikawa viatu vile vile najisi, akawa na Jibril akamweleza akavua. Na masahaba katikati ya swala waliosali na viatu nao wakavua. Baada ya swala Mtume akawauliza, mbona mmevua? Wakamwambia, tumekuona nawe umevua. Akawaeleza yeye ila na sababu ya kuvua ni nini. Kwa Mtume akasema alayhi salatu wassalam, idha jaa ahadukum almasjida falyanzur fima alayhi fain raa adan au qadran falyamsahhu walisalli fihima. Akija mmoja wenu msikitini atazame viatu vyake, sababu ilikuwa ni utaratibu watu kuswali na viatu. Atazame viatu vyake, fain raa adan au qadran, akiona kama kuna najisi au kuna uchafu, falyamsahhu, apanguse, apanguse ule uchafu, apanguse ile najisi, walisali fihi ma nasali navyo. Hakuna ubaya wa kusali na viatu, japo mada hizi ukazitoa kwa watu maadhamu wanapata kigegele kiatu. Tuweza kuona takaruki kiatu, ujasikia kiatu, yafaa kusali na viatu. Viatu vimesafi. Lakini kadhalika viatu, endapo hii ni sunna, endapo itapelekea kufanya tanfir mathala, tegemea na mujtamaa, unaweza kusali na viatu kwa sababu ya kutokea mitihani, watu hawa ni wajinga. Si sunna hii ukaibeba vibaya. Misikiti siku hizi imewekwa mamusafi na vitukaza viatu vyako kukaja na michanga na vumbi, na mpaka watu wamenunua mashine za kusafisha mamusafi kutoa mavumbi. Wewe kila siku au yeye kila siku umeingia na viatu, italeta kondo. Kwa wakati huu kuchunga masale ni jambo bora. Kuswali wakati huu bila viatu, yani katika hali hiyo tumeitaja katika baadhi ya misikiti kama hiyo, hapa ni jambo bora. Ndio ile amri illa li amri aali. Wakati mwingine watu ni wajinga kusali na viatu, sio kwa kukimbiza kabisa. Hawa tuko tukisikia kumbe ni walivu, angalia kusali na viatu. Sasa ni jamii yenyewe kiatu imekiona najisi. Endelea vizuri eh? Lakini ya jambo nafahamika katika ilmu, halina shaka. Tuko pamoja. Wa idha naza'ahuma, na mtu akivua viatu vyake viwili, fala yad'ahuma ala yaminihi. Wa idha naza'ahuma, akivaa viatu vyake, basi asiviweke upande wake wa kulia. Unaamua kuvua viatu sanavyo, usiviweke upande wa kulia. Wa innama an yasarihi, na kiasi vinginevyo aweke viatu vyake upande wa kushoto. Idha lam yakun an yasarihi ahadun yusalli, ikiwa kule kushoto ni kwake, hakuna yoyote anayeswali. Ukiwa swali peke yako, viatu vyako umevua, kama kule vijinga sasa hivi wakiwa kwenye mifuko kuogopa wivu, basi usiviweke upande wa kulia, haifai jambo hilo. Na wala usiweke kushotoni, ndio kuna mwenzio naye aswali, sababu itakuwa ni kuliani mwake, au sio? Kushotoni mwake kwa kitu kwa kuliani mwake. Tunaona vizuri eh? Ukiwa swali peke yako sawa sawa. Wa illa wad'ahuma baina rijlayhi, kama kuliani mwako tushaona haifai, na kushotoni mwako ikiwa kuna mtu aswali itakuwa kuliani mwake umwekea, basi eka kati ya miguu miwili hapa katikati. Viatu haviweki kuliani wala haviweki kibla. Ukawa swali viatu unaviweka mbele, au ukachukua viatu ukafanya ndio sutra. Umeelewa? Bidhalika saha al-amru ala nabii, anasema bidhalika, kwa hivyo limesihi jambo kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ule wengine walikuwa hawajasikia kwamba yafaa kusali na viatu, yafaa. Kwa hiyo kuna mazingira pia, misikiti na hali za usafi na viatu vyako vilivyo, basi utatizama mazingira na kadhalika, jamii unaoishi nayo. Usije ukaja ukatiwa bakora. Unakuna wazee katika miji mahodari bana, hawaogopi wao, na wale wazee wa kizamani naweza akaja akakuvua huku waswali tia ukafiri wenu hapa dia na viatu mta kwa kuvua na bakora. Takiwa usome alama za nyakati, vivuo viweke swali tu zako. Msikiti watu wanafahamu sunna hiyo, viatu vyako safi, swali nao una tatizo. Nyumbani kwako una sunna zako, swali na viatu vyako safi unavyo. Watu wasali swala ya jeneza uwanjani, swali swala za Idi uwanjani, swali na viatu. Au msikiti hauna, labda una zege tu auje kwa marumaru kama hivi ukang'aa, hizo swali sio kutafuta kombo na yenye msikiti ukakosa mpaka hizo sehemu ya kufanya kwa sunna ya viatu, kwa uchunge mazingira. Tumeelewa na kipengele hicho kinatuisha. Kuna as-salatu ala al-minbar, watajuzu salatu al-imami ala makani muqtati'i, na inajuzu swala ya imamu, yani kuswali imamu juu ya sehemu iliyonyanyuka kalimbar, kama kwenye mimba. Lita'alimi nnas, kwa ajili ya kuwafundisha watu. Yaqumu alayhi, atasimama mtu huyo juu ya mimbar pale. Fayukabbir, atapiga takbira. Wayaqra'u, na atasoma. Wayarka'a, na atarukuu. Wahuwa alayhi, yeye yuko juu ya mimbar. Sababu kusimama kurukuu, waweza kufanya hayo mambo hayo juu ya mimbar. Thumma yanzil, kisha ateremka. Al-qattari, atateremka, yani kurudi nyuma. Kama ateremka huku, anarudi nyuma. Atateremka kwa kurudi nyuma, kinyume nyume. Hatta yatamakkana min as-sujudi ala al-ard, ili aweze kusujudu hapa kwenye ardhi hapa. Fi asli mimba, hapa mwisho mimba. Kwa unaweza ukafanya matendo yako yote, ukisha ukarukuu, ukimaliza warudi kinyume nyume hapa, nakuja mpaka hapa mwisho wa shuka, wasujudu hapa chini. Ikiwa unafanya hilo, ni swala labda unaiswali kwa taalimi na kwa ajili ya kufundisha watu. Thumma yaudu ilayhi, kisha anakwenda tena juu. Fayasnau fi rak'atin ukhra, atafanya katika ile rakaa nyingine. Kama sanaa fi lula, kama alivyofanya katika ile rakaa ya pamoja. Ujumu salati ila sutra, kuna kipengele cha kuswali sasa kuelekea sutra. Hapo kipo hivi, ni baadhi ya vipengele shekhe amekileta leta kwa sababu ina mahusiano na masala ya kisimamo ule unakuelekea. Anasema wayajibu, na wujubu salati na sutra, kupasa kuswali kuelekea sutra. Wadhuluu minha, na kuikurubia sutra, takiwa karibu swali mbali kwa upo kule sutra hiyo. Hapana, anasema wayajibu an yusalli, na inapasa aswali ila sutra, kuelekea sutra. Sutra ni kitu chochote mbele yako kitachokustiri baina yako wewe na ile sehemu ya kusujudu, asipite pale mtu au kupita kitu chochote pale mbele. Sutra utaiona ikoje, natakiwa iwele, tutaona. Wala fard, wala hakuna tofauti fi dhalika baina almasjid wa ghayrihi, hakuna tofauti kuswali msikitini na sehemu nyingine. Utakaposwali chumbani kwako, uko pwani, unaamua kuswali hata sutra msikitini, hata sutra. Wala baina kabirihi wa saghiri, wala pia hakuna tofauti kati ya msikiti mkubwa wala msikiti mdogo. Tumeelewana? لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي الا الى سطره. ثم نسمع لا تصلي وتصلي الا استقوى الى سطره, صلي كلك يا سطره. ولا تدع احدا, ولا اسيات يوت, ولا تدع اسيات احدا يوت يمر بين يديك اكفيت مبليك اسموا انت اكفيت مبليك. Fa'in aba, huyo mtu ikiwa amekataa, umemwashiria bwana usipike, ishara zipo, kamzuia kwa mkono, hataki akakataa, faltuqatilhu, Mtume asema mpige, pambana naye. Fa'inna ma'ahu alqarin, huyo wakati huo, wakati huo huyo mtu ushamwashiria sutura, ushaiona bado alazimisha kupita, huyo wakati huo maahu alqarin, ana shetani huyo, yani ashaitan hapo, ana shetani maskini, ampoteza, amtia tashwishi, amtia kibri. Sasa hapo yapambana naye, na haya mambo yameelezwa kwa hadithi nyingi, lakini watakiwa uanze kwa njia nyepesi. Mtu unamwashiria ukimuona bado watumia kidogo mkono waongeza nguvu watumia ukakamavu. Sasa ukiona kiasi hichi huyo ngoja kidogo mtumie mazingira tunaweza ukamgonga. Jana nimefanya mazoezi ukampiga hapa hivi na kwa hivi kidogo ukamchukua. Mpaka ahlul ilmu wameeleza kama itatokea utamdhuru wewe huwezi kudhamini. ومتلفه مؤذيه ليس يضمن بعد التي هي بعد الدفاع بالتي هي احسن. ومتلفه مؤذيه ليس يضمن لا يلي ان يحارب ابي مؤذي يلي ان يمسببشيا مضار او حارب يلي ان يمسببشيا مؤذي ليس يضمن. Huyo mtu huyo hadhamini bwana baada ya dhifaa billati hiya ahsan, lakini baada ya kujitetea na kuzuia kwa njia iliyokuwa nzuri. Hii kaida au kanuni ilmiya ina apply au inafanya kazi katika maeneo mengi. Mtu amekuja kwamba lazima atakayo yakupige ukajisaidi bwana bana sivyo nimekufanyaje kwani? Kwa utajua suna nini mbado. Basi kwa njia nzuri ukajitetea kwa nini? Kiasi hichi kijana labda hafahamu kama wewe ni mtu kidogo kuna mambo unayojua. Basi papu umemvunja mkono. Sasa kuna watu wataalamu wanazungana. Dakika moja kipo cha kuvunja mkono. Dakika moja kashakuweka chini. Sasa mtu tena hapo katika kwa sababu hapo huambiwi hata ukienda katika mahakama huambiwi kwamba umdhamini ugharibu wewe kwa sababu huyu alikuwa hataka kukuudhi ukajitetea billati hiya ahsan, lakini mwenyewe akaamengania kwa kiasi hichi ngoja nijitetee. Na hilo hilo ndio yaingia katika hii mtu mwelekeza asipite kiasi kwenda ukamgonga kwa mmoja juu uambie bwana ukaenda katika mahakama kwa bwana asimu bisimu au asimu na bisimu tumeona bwana. Na anasema shekhe wajibu an yatru minha, na inapaswa mtu akurubie ile sifa. Na hii ni masala khilafia baina al-ulama, ni swali kuelekea sutra ni jambo la wajibu au sunna. Al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi yeye anaona ni wajibu, kadhalika Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi wanaona kuswali kuelekea sutra ni jambo la wajibu kama itakuwa sio kusema na baadhi ya wanafunzi wake ikiwa wanaona siwazi. Lakini Sheikh kama kikona Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi anaona ni sunnatun muakkada. Kwa hiyo hii ala madhhab wale wanaoona kwamba kuswali na kwa sababu ya hadithi hii, hadithi tuliyosema hii Sheikh Al-Albani aliisahihisha, na baadhi ya ulama hadithi hii hawakuisahihisha, na wale wanaokwenda kwamba hadithi hii sio sahihi hii tusalli, Mtume anasema kwamba la tusalli illa ila sutra, wanaona hadithi hii in sahha dhalika alhadith, bas hadithi hii ni dalil ala wujubi salat ila sutra. Waqad sahha hadha alhadith inda man, inda al-imam al-Albani rahmatullah ta'ala. Man yamnafahamu kwamba khilafu baina ahli sunna ni khilaf imma laysa khilaf al-afham ambayo yanaweza zote zikaingia katika aina ya khilafu tanawwu, khilafu za huyu rawi huyu ni thiqa au sio thiqa, masala ya tasihi na tadhif, na masala ya khilaf baina salaf baina ahli sunna, na khilafu hizi ni khilafu ambazo hazitenganishi asala. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo wajibu an yadunuwa minha, ni lazima anayesali kuelekea sutra aikurubie li amri nabii wa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekaamrisha hilo. Wakana baina mawdhi sujudihi, na ilikuwa ile kati ya ile sehemu anaosujudu bwana mtume, waljidari alladhi yusalli ilayhi, na ule ukuta ambao ndo anaswali kuelekea ukuta huo. Nahu na marfu shati, nahu na marfu shati, mfano wa kupita mbuzi. Yani ule ukuta na pande anaposujudu, ikitazama hapa anaposujudu na ukuta, au pale anaposujudu na ile sutra, basi ule ukubwa wake ule distance pale ukitazama ni kama vile kupita mbuzi, kwa kiasi kama vile mbuzi kapita. Kwa ukitazama labda izikana ni shibri moja na kitu, hakuwa mbali sana, haitakiwi sutra ile pale ndio unaswali karibuni mita mbili tatu kutokea sutra. Hiyo haitakiwi, tukiwa ukirudia sutra. Tumelewana vizuri? Faman faala dhalika faqad ata lidunuwi alwajibi, atakayefanya hivyo basi atakuwa ametekeleza ametekeleza kule kukurubia kwa ile sutra kwa wajibu kunakotakikana. Tuko pamoja? Mikdaru irtifai sutra, kiasi cha kunyanyuka ile sutra. Sutra yatakiwa iweje? Tuwapo tumeona umbali baina ya kona na sutra. Kama umejalia sutra ni huu ukuta, basi ni mfano kupita mbuzi. Mfano hapa mbuzi anapita ukitazama, kwa rabe wa sujudu hapa sio mbali. Sasa anatueleza mikdara, kiasi cha ile sutra yatakiwa iweje kutoka pale ardhini kwenda juu. Wayajibu an takuna sutratu murtafi'atan al-ardh, inapasa hii sutra kuwa ni yenye kunyanyuka kutoka ardhini. Nahwa shibri, mfano wa shibri. Shibri ni hii, au sio? Kunyosha kati ya kidole cha katikati au gumba, wengine watume kidole cha sabata na gumba, lakini hii ni shibri. Au wengine wanaita hivi shibri, wanatumia kidole cha mwisho mpaka mwisho, cha mwisho hichi mpaka mwisho hichi, zinakuta afanya hivi. Na hawashibu, umeelewa? Inyanyuke kiasi hicho, au shibraini, au shibri mbili. Ni kaulihi sallallahu alayhi wa sallam wa kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha wada ahadukum baina yadayhi, atakapoweka mmoja wenu mbele yake, mithla mukhira, mithla mukhira fi rahl, mfano wa hicho kitu ambacho anasema hapo chini, hiya al-umudu alladhi fi akhir ar-rahl, wa ar-rahl huwa lil-jamal bi manzilati as-sawd lil-fard. Ala kulli hal, wanyama wale huwekwa kibawa, sawa, kibawa, mnyama ambaye anapanda yuko tayari kupandwa kwa ajili ya safari, kule mwisho awekwa kitu. Kile kitu ni kama vile kibao kwenye hizi pikipiki unakuwa unaegemea, kwa kile kitu ambacho ukalia mwisho kinakuwa kuna kijibao ufungwa pale juu, yaani ambapo kile kitu ufungwa pale kama kikalio kile juu ya punda au farasi, alafu mwisho inakuwa kuna kijibao ili mtu apate kuegemea asichoke. Kwa kile kibao kile urefu wake ndio mtume alikuwa anazungumza na jamii ya Kiarabu, ambao akiipigia mifano wanaelewa, akawatolea mfano huu. Na Waarabu walikuwa wakifunga hiyo rahab ni ishara ya safari, ndio maana mtume akasema la tushaddu rihal au la tashuddu rihal, hazifungwi hizo rihali zikakazwa, au msifunge rihali ila ila thalatha masaa, isipokuwa kwa maana msisafiri. Ndio maana nasema hawatu hawasafiri kwa ibada isipokuwa kuelekea misikiti mingapi? Mitatu. Mtume akasema la tusafiri, kasema la tashuddu au la tushaddu rihal, ndio hii rahma. kwa sababu kikifungwa kile ujio mwarabu au mwenye watu wa nyama ujio hilo litafaa. Hapa na sokoni hana haja ya kufunga, panda mara moja aenda. Lakini akishaka kieka kile ni ishara ya makapa ni juu sasa na miguu huku chini mingineyo kwa sehemu inakaa vizuri, sasa mtu anaelekea safari. Alafu nyuma kuna kama kijibao kinao kijimti kuegemea. Kwa safari inakwenda. Kwa hiyo Mtume sasa na hapa au alitamka tamko hili kama mfano. Tumeelewana eh? Basi mmoja wenu Mtume akisema idha, akasema Mtume idha wada ahadukum baina yadayhi, akiweka mmoja wenu mbele yake mithla mukhra, mfano wa hiyo yani mwisho wa hiyo rana ambayo tumesema ni kile kikalio ambacho kiko juu ya mnyama ambao kule nyuma ni kama pana kijuti au kibao mtu atakuegemea, falisalli, basi mtu huyo asali. Hapo swali kwa mbele unaweka kitu, kwa mfano chupa ya maji ukaweka, ukachukua mti ukachita mbele, ukachukua tofali ukaweka, au kama pana nguzo au kapana ukuta, alafu bihal Mtume asema mtu huyo aswali. Wala yubali wala hatujali, au wala tujali wala yubali wala asiye ni mwenye kujali, manmarra wara adhanika, atakayepita mbele ya hicho kitu zaafsiri wala kutafsiri mbele au nyuma, hiyo tena maana sawa. Kwani mbele ya hicho kwa watu wapi sema kwa mbele inawezekana ikawa huko huko na nyuma inawezekana ikawa huko huko. Ndio maana imekuja kwenye Qur'an, wa kana wara'u malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sasa sivyo, nyuma au mbele? Ukuje hazi kwa yeye. Tuko pana ule mfano. Kwa neno waraa alipokuwa kusikia rangu kwa Kiswahili afanye nyuma. Au sio? Akiwa sasa tafsiri nyuma au tafsiri mbele. Uko nyuma yao endako kama mbele yao kulikuwa na mfalme achukua kila jahazi kwa kupora na nguvu. Haya. Kwa Mtume anasema mtu hapo hatojali kitachopita nyuma, atakayepita nyuma ya hiyo safara kwa kuumeka hapa huko, atakayepita yoyote pe mwache, pite mbwa, pite mbuzi, pite paka, pite mwanadamu, mwache. Unaona vizuri? Wayatawajjahu ila sutra mubashara, na mtu atakiwa aielekee sutra mubashara, yani ile face kwa maana aielekee sutra moja kwa moja. Sio kaili ya timing. Najua hizi lugha za kulia timing. Ielekea mubashara, sasa ujanja. Li'annahu aqahir min al-amr bis-salat ila sutra. Hilo la kuelekea mubashara hiyo ndio la dhahiri, yani ndio jambo liko wazi mno. Kwa ile amri iliyokuja kuswali kuelekea sutra. Maana yake uibashiri ile sutra. Uikabili face to face maana hivi. Umeona? Kwa nini? Li'annahu dhahir. Sababu hiyo ndio maana ya dhahiri, maana ya wazi. Maana inayopatikana ni neno amri bis-salati ila sutra. Kutoka katika ile amri iliyokuja kuamrisha kuswali kuelekea sutra. Wa amma at-tahawul 'anha yamina aw yasara, ama kuigeukia kidogo ile sutra kulia au kushotoni. Bihaithu, kwa pale anapopatikana mtu huyo au pale inapokuwa annahu la yasmudu ilayha samda, kwamba mtu huyo haikusudii moja kwa moja kuielekea ile sufara, anasema falam yasbut, jambo hili halikuthibiti. Umeelewa? Sutra ni hii, mfano chupa umeweka mbele au nguzo, watakiwa uibashiri moja kwa moja, antasmuda ilaihi, uikusudie, uielekee, uilenge ile sutra. Ama kujifanya hivi sutra hii hapa yako ndo hapa pana nguzo, alafu kaofanya lakini kama vile umeilia time kulia hivi au kushoka kidogo hivi, yani ikapelekea kwamba mtu la yasmudu ilaiha samda, haikusudii moja kwa moja ielekee hadha lam yasbut, ujanja huu haukuthibiti. Tumeelewa? Kwa sutra itakuelekea wakati mwingine umeswali sehemu ile nguzo iko pembeni kidogo, haiko sawa sawa na wewe. Sasa kuona ngoja sogea, ngoja tu ile kidogo, kama vile waendesha gari wanako pembeni. Tunaweza sogea tena mbashara unielekee ile sawa. Naelewa vizuri? Na. Watajuzu salatu lina al-aqab. Na inafaa kuswali kuelekea fimbo almaghruza iliyokitwa fil ardhi, katika ardhi. Kwa hata fimbo ukakita hapo kaielekea ile fimbo, yafaa. Au nahwiha, au mfano wa fimbo. Wa ila shajaratin, kadhalika yafaa kuelekea mti, kwa sababu kuelekea mti. Au aswana, au kaswali kuelekea nguzo. Astuwana, nguzo, kaswali kuelekea nguzo. Wa ila mraatihi, mtu pia yafaa kuswali akamuelekea mkewe. Almuftajia, huyo mkewe aliyelala, sana mke kajilaza mbele. Kwa nini kasema hivi? Sababu tunaweza kuona mwanamke kupita mbele yeye la swali haifai. Lakini sasa hukumu ya kupita sio sawa ya kulala. Na kataja mwanamke, sababu mwanamke akipita mbele yako, ima ndani ya sutura au hakuna sutura, swala ya katika. Utakuja kuona huko mbele, utakuja kuuliza kwa nini mwanamke, utajua wenyewe. Na watu wa logic, kwa nini? Ndio mwanamke. Kwa nini sasa tunaambiwa tule mahali, sio wewe? Kwa watu wa sisi mahali. Na raha ya ndoa ya watu watu wawili. Kwa raha ya ndoa ina mume tu. Sasa mbona mwingine hamuulizi? Katoa mahari nini? Kila mmoja hapa mwenye afanya atakalo. Kile kuona huko mbele. Pia mbwa mweusi. Na masahaba tizama walipokuwa maswali yao yanakwenda katika sura sahihi. Hawakuuliza habari ya mwanamke. Waliuliza tu mbwa, kwa nini mweusi? Na ikitaja mbwa wasingeuliza mbona sio mbuzi. Tatizo lilikuja mbwa, lakini kwa nini ni mweusi? Basi. Ndio akamuuliza hii, kwa nini mweusi basi? Kwanza kwa na mbele. Utaona hapo watu wale walikuwa na mambo mengi. Kama vile wewe ukenda kwa mjango kwamba lete kuku mwekundu. Sasa utajiuliza kwa sababu magoya ya kuku yakishatolewa, kule ndani kuku wote wafanana. Sasa kwa nini wataka mkundu au washurutisha mausi? Naelewa. Kwa hapa pana kitu hapa. Hapa lazima tukijue. Allahu musta'ana. Pana janga la rangi zao kubwa ni tatu. Nyekundu, nyeusi na nyeupe. Hizo ndo rangi za waganga. Mpaka mapazia yao yenyewe ndo rangi zao. Kwa yafaa kuswali kumwelekea mwanamke aliyejilaza, safari sio hukumu ya kupita. Ana maana kusema utaona mbele. Almuftajia ala sariri, aliyejilaza juu ya kitanda. Wa hiya tahta lihafiha, lakini mwenyewe yuko chini. Yaani chini neno la kiswahili, lakini yuko ndani, kwa lugha nyingine yuko ndani ya shuka yake, kajifunika. Basi yule pale mbele ndio uko swali, kivono sutra hapo ndani kitanda, mwanamke yuko mbele hapa. Wa ila dabba, na pia yafaa kuswali kuelekea mnyama. Yaani mnyama kakita bali. Kama ng'ombe mwenye kataa. Ukienda kwa swali ukifanya sutra yafaa. Wala ukana kujamala, hata kama atakuwa huyo nini? Jamal nini? Ngamia au si? Tahrimu salati ila al-qubur. Uharamu wa kusali kuelekea kaburi. Kwa maana ametaja vile ambavyo yafaa kusali kuelekea. Yafaa kusali kuelekea choo. Hapa vijatari hii nawafanyie kazi, ili swali lenu nini? Homework. simna simu magugu nini. Ha, hiyo ana magugu natafuta vitabu, soft copy. Haya, swali hilo, kagugoni. Kagugo leo. Kuswali kuelekea choo. Nyumba zetu za masters na nini? Hata pembeni choo hichi hapo ukakielekea kabisa choo. Au misikiti hivyo viko mbele vimejengwa watu wajisaidia huko, mizigo iko mbele ukafanya. Nasema hivyo hivyo ili muone huo uzito ili ukatafute. Na kuna wengine vitimo vyao ni ule uzito. Yaani huko huko kuna watu. Na mtu mmoja kule kidogo majununu, kwa sababu Waarabu wasema aljununu fununu. Aljununu fununu, ule uenda azimu nao una fani nyingi. Yaani uenda azimu una sampuli nyingi. Sasa yule bwana atangaza mjini, bwana misikiti yote haifai kuswaliwa. Kwa nini sasa misikiti ina vero? Kwani hapo hapo swali huko Allahu Akbar huko vinyesi. Kwa hiyo angalia yeye alikuza, unajua kuna lugha ya kukuza. Kuna lugha ukitumia jambo kidogo unalikuza. Kwa hiyo hukumu yake inafikia misikiti yote haifai kuswali. Kwa mwenye aswali chumbani kwake au nyumbani kwake. Tabisha shefa. Sasa nimeuliza hili swali tu. Fatilie. Anasema shekhe, wala tajuzu salatu ila alquburi mutlaqa. Haifai kuswali kuelekea makaburi moja kwa moja. Tumeelewana? Kwa ukikutana na wale wazee ambao wana vitu katika nyumba zao, sababu wanawapenda sana hao mabwana wao wakubwa, wakawachukua huko wakaweka mbele ya misikiti, utakuwa na maneno mengi. Sasa uelekea mpaka wapi? Umbali kiasi gani? Unaulizwa swali. Sawa, shakuelewa. Lakini uko mbele mpaka wapi? Sababu wewe mbele ya msikiti huko, uko mbele, kuna makaburi mengi sana. Atakuuliza hapa ulipo, kivona hapa ulipo mpaka maza mjini, pana makaburi mangapi mbele? Sasa tuambie huo umbali. Sasa ikiwa elimu yako imefikia hapo, unaweza ukatoa jicho. Lakini ukipata mtu ambaye kidogo afahamu, basi jambo hilo linabidika na kauli yake al-Imam Sa'di, ambao hii ni qaida, wal-urfu ma'mulun bihi, au al-urfu ma'mulun bihi idha warada hukmun min shar'i sharifi lam yuhadd. Urfu ni ile tradition, kawaida. Hii kawaida hufanyiwa kazi katika jambo la sheria lililokuja halikuwekewa mpaka. Naelewa? Ama naelewa? Ukiambiwa wewe, kuuliza wewe swali, mbele ya msikiti pana nini? Jibu wewe. Kuna jengo. Utasema uko mbele, kuna siku stendi ya Mwanza, kuna nini, jibu hivyo. Kwa traditionally, yani ile urfan. Yani mbele urfan. Umeelewa? Hii ndio urf. Ndio maana urf. Kwa sheria haikuweka mipaka. Sasa tazama tu kwamba ukiulizwa, bwana wewe mbele yako, hapo mbele yako pana nini? Mbele yako pana nini? Pana misafu imepangwa. Mbele ya msikiti pana nini? Utajibu hivyo. Kwa hiyo ndio inaitwa traditional. Urfan, kawaida, kikawaida, kimazoea. Ukiambiwa tu wafanye wazazi wema, Uislamu hukusema wema ni moja, mbili, tatu. Kwa kila ambalo desturi yetu ninalitambua kwamba ni wema kumtendea mzazi, basi hapa. Na kuna wakati mwingine mtu atakwenda mzazi wake, ikawa urfan, mtu anaweza akampiga kitu baba yake. Pengine baba na mtoto ni watu wa mambo ya ngumi na nini, itakata ni mzee wewe, utangolewa meno. Huyu na baba babake hiyo ni urfan wala sio tatizo. Lakini kuna mtu mwingine kwenda kumfanyia mzee wake hivyo urfan yake. Hapo mzee aweza kusamehe mpaka hapa. Kunywa kwa pesa. Hiyo inaitwa inaingia katika ufu. Kuna watu zungu zabake vipi? Anamwambia fresh. Hishi vipi kule? Eh? Eh babu wewe una matatizo wewe babu wewe una tatizo wewe. Lakini yeye na babake kusema hivyo haiambiwi kamwasi. Inawezekana wenyewe walimchukulia urfan. Lakini urfu hiyo hiyo kwa watu wengine kufanya hivyo ni kosa kubwa. Naelewa maana urfu. Waweza kutana mzee wa kiurafu. Watu ambao wa kuwazimisha makaburi, wamewachukua watu huko kwenye maeneo yao. Watu wazikuwa na maeneo yao ya kuziko, mwazikaje vina nisi. Nani mwote vina nisi? Uyo mtume alayhi salatu wa salam, alikokufa hakuwepo wa vina nisi. Pamoja na fadhila zake, na masahabu wa maeneo ya heshima yake, alizikwa katika chumba cha Aisha. Na alizikwa pale kwa hadithi, Abu Bakar al-Siddiq alisimulia kwamba mimi nimemsikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisema manabii pale wanapokufa ndio wanapozikwa kwa watu hapa. Kwa hadithi ndio ikakata hapo. Na hizo fitna za kupanuliwa nyumba kaburi la mtume likaingia msikitini, hizo fitna nyingine hapa sio hapo tutakozisema. Lakini mtume hakuzikwa mbele ya msikiti. Wala hakuna sahaba na ubora wao walichukua kwa msikitini. Wewe ndio shekhe lako, ndio shekhe wako. Huyo sharifu na huyo wali wako ana ubora kuliko bwana mtume alayhi salatu wasallam. Sasa hii bid'a imezuka, wanasema ahli ilmi katika karne ya tatu. Bid'a ya kuchukua baadhi ya watu wanaonekana katika sura za watu kwamba ni mema na kuwapeleka misikitini. Hii ni bid'a. Na msikiti wenye makaburi, kama makaburi yalipata msikiti yatakiwa yavunjwe, na kama msikiti ulipata makaburi watakiwa kuvunja. Hii ndio hukumu ya madhhabu yote manne al-Arba'a. Naelewa. Sasa kuna watu wana maradhi hasa maeneo yetu haya kipalipali. Yenye masharifu wa uongo wanatunga usharifu kwenye majahazi. Na watu zinasabu pia wamezitunga. Walipokuwa wale, hii njema kwa sababu usharifu watu wameutumia vibaya. Usharifu na usaidi au sio? Kwanza hivi laqabu au alqabu muhdatha ni matamko, ni majina yaliyozushwa. Wale ambao walikuwa katika ahlul bait ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa bwana mtume kuna ambaye alikuwa akiitwa Sharifu. Unasema ni Sharif Hussein bin Ali. Unasema ni Sharif Hassan bin Ali, Sharif bin Abbas. Leo sikia Ahlul Bait walikuwa kitu hivi. Haya matamko yalizuka na watu ni warai dalika walikuwa na malengo yao. Sasa wengine wakajikia na sababu zao. Kisha onekana wametoka damu na nyele za maboga, mungavu na asili za Kiyamani, basi waweza kazua kwa kabila ikaanza Sharif. Kwa sababu ukiwa kwa Sharifu unaogopewa. Leza ukala samaki za watu bure, ukala kuku za watu bure, ukaletewa dua kila siku uombe kwa hela. Maisha mepesi. Watu wakapelekea mpaka milango yao ya nyumba imeandikwa Sharifu. Ana gari na flavor ukaandika Sharifu ili tuone usharifu ule jema. Mpaka kwa tungo wengine tuna kina Sheikh Sharifu, Sheikh Sharifu kuzaliwa Tabora. Na Sharifu mnaweza au msukuma akuzasi wamekuja Sheikh Sharifu wengi sana. Ni Sheikh Sharifu Saidi Joni, ni Sheikh Sharifu nani. Zile ni gemu tu, mchezo wa kuigiza. Ona kuna hela kwa wajinga, una madege hayajui manasi wanaosema sasa kupigwa hapo. Kwa hiyo uyapige hiyo ajana gemu Sheikh alafu Sharifu. Kwa shehe inawezekana ana elimu sana, sababu shehe ina maana ya ukubwa katika lugha ya Kiarabu, au ni istilahi ya kimika kwa mwenye elimu. Lakini kuwatazama hawana wanaoshuhudiwa, kuhifadhi mada za mauti na nini, ni mada ambazo mtoto tu kama ana akili vizuri za kuhifadhisha haya na hadithi, hawana elimu yoyote. Na ndio maana hakuna Sheikh Sharif dunia nzima au hao wanaotangazwa Tanzania mwenye darasa ya kusomesha hata juzu ya amu. Ushawahi kumsikia? Ushawahi kusikia Sheikh Sharif ana darasa asomesha msikitini? Sawa, wameshirikia kuomba dua waganga tu, sababu mganga hata asojua kusoma aweza akaabua au si. Kwa watu wakachukua hao watu wakaweka msikitini, tutakuswali kuelekea makaburi haifai mutlaka. Nakwenda mbele, tumeelewana? Sawaun kanat qubura lilanbiya au ghayruhu, sawasawa ya makaburi ya manabii au wasiokuwa manabii, haifai. Swali sanga bwana, vijana ukiona ujua umekuja kuswali, hawa hasikili tena ndio sana. Watu wamefika, tuwaona mimi najua wakati wa swala. Naam. Basi Sheikh anasema, maliza kipengele hichi kidogo pamoja. Tahrimu al-mururi baina yadayhi musalli wa rawfi al-masjid al-haram. Haifai kupita mbele ya mtu anaswali hata katika masjid al-haram. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي اي فائت في مبل يا مصلى الصلاه اذا كان بين يديه سطر فلمن يكون مبل yake kana nini pana sutra haifai ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره لا يلو ان تفوت كثير مسجد الحرام مسجد الحرام يعني مسجد مكه لا مسجد مكين حتى انت كما اصلي مسجد مبل yake لا شيء تنصلي تفوتيه كما kuna kitu sutra. Uswali mbele yako pana mtu au pana kitu, na kitu hicho lazima kiwe kimenyanyuka. Tumeona vizuri sasa, ukienda misikiti mingi watu wasiofahamu sunna hii au kumwajibu huu kwa baadhi ya wanafunzi watajiswalia. Ndio maana mtu amefahamu sunna, anataka apite, atazama nipite wapi, huyu kaswali ana sutra, huyu kata kwa mtu zuri, akasimama dakika tano asubiri watu wamalize kuswali. Maana kuswali misikiti watu wa sunna starehe kuna hapa napita. Hata watoto kama mtu aswali Jumaa yako unamwona ananyuki, halau ampe sutra huyu mtu, wajua watoto wanaendelea juu ya sunna, watoto wanaelewa kwa elimu. Lakini misikiti mingine hao watoto ndio wapita mbele kabisa, hawa elewi chochote, ukimzuia huyu kapenya hapa. Nasabu Allah salama wa afia wa ghairihi min al-masajid fa kulluha sawa, misikiti yote sawa, fi adami al-zawal yote ni sawa, kutokujuzu kwamba jambo hilo halifai ni umumi kauli hii, kwa kule kuenea kauli ya bwana mtume. Yani kauli ya bwana mtume imeenea, iko general, haikuspecify baadhi ya vitu, imeenea ni umumi kauli hii. Lau ya'lam an-nar, lau anajua yule anayepita baina yadayhi al-musalli, mbele ya mtu anayeswali, madha alayhi, kama ajua apitaye mbele ya mtu anayeswali ndiye anayepita, kama anajua kile alichokuwa nacho katika dhambi, la kana an yaqifa 40 khairan lahu, ingelikuwa kusimama 40. Alafu Mtume sasa na mhadithi hakutaja tani hizi, yani je, siku 40, masaa 40, miezi 40, miaka 40? Basi iwe masaa 40, kidogo. Basi Mtume anasema kusimama mtu hizo 40, ile miaka ile ni miezi ni mawiki, ni bora khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Hata leo anatuzoosha ni miaka, hata miaka 40 usimame, basi ni bora kwako wewe kusimama miaka 40, zama miaka 40 toka umezaliwa mpaka ukisha miaka 40, ushamaliza chuo, utafanya hivi, ushaoa, ushajukuu, kama ingelikuwa japokuwa hili katika kuonyesha ubaya, lakini kama ingelikuwa inawezekana ndio umekita papo, sababu haiwezekani utakuwa wewe uswali, uende kazini, uende mtoto umesimama tu, uende tafuta chakula, uende chooni. Lakini ingekuwa inawezekana hivyo ukasimama miaka 40 au miezi 40 ili upate kumsubiri mtu anaoswali amalize, ili usipate kupita mbele yake, ingelikuwa jambo hilo ni bora kuliko mtu huyo kupita mbele ya mtu anaoswali. Naona ubaya wake, vijana, mnaona ubaya wake huko? Ukiwa na mtu aswali usipite mbele yake. Elewa jamani. Kwa sababu pana shekhe mmoja pale, shekhe mkubwa na msiri. Alikuwa swali mtu aswali kaika sotora. Akaja akazuiwa akafanya kibri ataka kupita. Na ajua sababu kama shekhe ajua ajibu wako ndio shabulul marano. Ni kuna watu zile elimu za maonyesho. Sio kuna elimu za maonyesho. Sio za kufanyia kazi. Baada ya swala pia takimi nyama. Ona kakosewa adabu kwa shekhe mzima hawezi kuzuiwa. Na kuna watu wakiingia msikitini watu wote wasimame. Utaingia shekhe. Sasa shekhe atakupita pia umeekea mkono. Wakana wewe sio mchezo. Kwa shekhe akasubiri baada ya swala ili umeona umeekea mkono umeona. Hadi kukana mama akirudi naye. Wewe ukipitia msogoro kuna watu pia wanawakirudi. Akamsubiria. Akamwambia wewe kwani kujui hadithi ya bwana mtume. Maneno yalikuwa matamu. Yaani almurur bainahu wa baina mawdhi sujudi. Makusudio mtume anakusudia kule kupita mbele ya huyu mtu na ile sehemu anasujudu. Sio kupita. Kwa hiyo haya mafunzo pia zingatie. Mtu ameswali ameweka sutra usipite mbele yake. Au inawezekana hakuweka sutra lakini usipite yale maeneo. Kama itakuwa mtu huyo kaswali sehemu ni ya mbali. Sasa kuna watu wengine aswalia pale. Na mlango ni huu au yuko pale. Na kupita kule nyuma huwezi, lazima upite. Na ni mtu kaswali hapa. Hapa ni kia kaisu. Wezi ukakata ile ikatano wa msubiri ya yeye. Lakini kama itakuwa ni sehemu ya umbali, upiti pale vile sehemu karibu na anaposujudu. Kwa kama ameweka sutura uruhusiwi kupita hapa ndani. Hapa mbele ya sutura uruhusiwi. Na kama anaswali hakuweka sutura lakini usipite karibu yake, wala usipite mbali yake kama itakuwa kuna uwezo wa kupita kwingine. Kama hakuna zaidi ya kupita hapa, itaweza kumpitia kwa mbali. Kwa hii misikiti ambayo mingine haina taratibu hizi mafunzo haya, yatupa taabu sana, au yawapa taabu sana wale wanaojua hizi taaluma. Ndio maana baadhi ya misikiti mpaka imetengeneza vile vibao alafu wasaidie watu kuweka sutura. Ingine viko maalum tunatengeneza. Sawa, inshallah tuishie hapo. Bado sutura inaendelea na vile vinavyoikata swala vinakuja mbele. Insha Allah taala tutakuja kuendelea kuona vile vile, tutakuja kuona kwa msimamo wa shekhe ya kuwa vile vile haifai sutura kufanya ni mstari au kuna mtu mwingine aka kalamu yake au simu. Sasa simu ndio sutura? Tumeona sutura yake fanyaje? Inyanyuke kama kalamu ikite kama yaingia. Sasa usilaze au ukapiga mstari mwenyewe.